الرحمن الرحيم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دے فرمائے چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ کله چې اقامت وکړې شي د مس فرض د پارا فلا صلاة نبیا بالمزنشت الا المکتوبا مگر فرض دے یعنی اقامت چی شورو شو نبیا با د فرض نیلا و بالمزنوی دی حدیث الباب د وجنا د علماء کرامو په دې مسله کې اختلاف دی ګوره دا مسله خو اتفاقی ده په دې سلور منځونو کې ماسفخین مازیګر ماخام ماسختن چې د جمع اقامت شو بیا بل سنه کې خود سبا د دې سنت مبارک بس کې درول وای دا لاندې د دویم نمبر جن صدر صدر او دغه دې دغه د پاتنیو د سبا د سنت مبارکی بس کې شرط اقامت شو تا د سبا سنتم ندی کړي او دلته اقامت مشو ندی بارکی د ائمو په منس کې اختلاف وو د ائمه کرامو په منس کې اختلاف وو خود اختلاف په نوعیت باندې ځان پوي کوي اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبة ماسپخین مازیگر ماخام ماسختن د دې سلور منځونو بارکی دا حکم اجماعی دی چې جماعت ادریدو نو سنت کول جایز ندی البته د سبا د سنت مبارکی اختلاف دی شوافی او حنابله دا وای چې د سبا د مزم دا حکم دی چې جماعت لپاره د سبا اقامت شو نو بیا د سنت کول جایز نه دی دایده دی حدیث الباب نه استدلال کړي دایده دی حدیث الباب نس کئی استدلال کئی دی حدیث بارہ کے بعض علماء دی طرف تم لاڑ دی چی آیا دا پا ابو حریر رضی اللہ عنہ موقوف دے او کدا حدیث مرفوع دے نتاسو لے او قاعده پا علمی اصول الحدیث کی تیر اشوا او تاسو نبو سیر امی بازی لکی دیشی یاد ای وی کل چی تعارض راشی پا من دا رفی او دا وقف کی سوک وی دا حدیث مرفوع دے سوک وی موقوف دے نو قاعده داو چی ترجیح بدی تی چی دا مرفوع دے ځکه دا سوق چې درف داو کوي د سره زیادت علم دی او دا قاعده دا وای من حافظا حجت علی من لم يحفظ دا قاعده تاسو له دي کثیر شبه وګورئ ورکی چې دا وقف او درف په منس کې تعارض راغې نو ترجیح وسته او علما او دام لیکلی چې دا مسله دا څه چې په قیاس هم نه معلومیږي نو کدی کی ابو هريره رضی الله عنه دا حدیث زو قیمت الصلاۃ فلا صلاۃ بل مشتدن مگر فرض نو دا مسله دا سید چې دا مدرک بالقیاس نه دا نو صحابی چې او دا سه خبره کوي چې هغه کی قیاس ته دخل نی دام په حکم د مرفوع کی وی د دې حدیث باره کې محققین علما دا وایي چې دا حدیث څه شی دی دا حدیث مرفوع دی موقوف نه دی لکه فتح الملهم کې علامه شبیر احمد عثماني رحم الله وایي دیم جلد دی فتح الملهم منصر جکم فتح الملهم دی او داغی 270 صفحه دا دا حدیثی ذکر کرده دی دا حدیثی ذکر کرده دی ابیا رسویم دا مسئله ذکر کړي چې څوک وایي چې دا حدیث موقوف دی او څوک وایي چې دا مرفوع دی وای حافظ ابن حجر وایي و اختلاف دی په امر ابن دینار بارکی د رفع او د وقف بارکی بیارستو دے فی سرد آکئی وی الرفع اصح والرفع مقدم على الوقف على المذهب الصحیح وإن كان عدد الرفع اقل فكيف اذا كان اكثر وی امام نووی رحم اللہ وی اکثر روات دا حدیث مرفوع ذکر کړي امام ترمذی وی روایت درف اصح ده او رفع مقدمه وی په وقف بانی بنا بر مذهب صحیح اگر کدی پر غره د سوق چې حدیث مرفوع کای د دیش میر کم دی او سوق چې موقوف کای د غیش میر ډیر دی نو بیا به اعتبار سره راي ویفا کیفا اذا کان اکثر کله چې اکثر پدیوی چې حدیث مرفوع ده نو دا حدیث ګورا دا مرفوع ده موقوف نه ده اتا سو امردل کده د صحابی قول مشری په لو ګور نو دا په حکم د مرفوع کړي دیو جن علماء لیکلی د امام ابو حنیفه رحم الله اے اصل مسلک د ادارې ګره چې دان بازه اموي وای چې اقامت شو د سبا د مز نو په جماعت کې دنا او بار دواړه د سنت نه کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته دا منسوب دی کو څوک خارج المسجدو کې دلته اقامت شو د خونه د اوړی د جمی په ځای کې نه ولار شي امام د جمی له اوړی کې ودرې ته د چرته بارې صادر غړولو نو کبارې کای نو بیا کراحت نشتا چې د دې یو رکعت درا ګیرولو سوی داغه وجدا چې د سنت ډیر تاکید دی اباز ای موی جنن به بار کې نه بدن نکې او یو حدیث مسلم شریف کی راغله او علامه شبیر احمد عثماني رحم الله داغه بارکه دا وایې عبد الله ابن سرجش رضی الله عنه دخل رجلن المسجد دا مسلم شریف حدیث دی او سره را دن شو جمعات تا او رسول الله صلی الله علیه وسلم فی صلاۃ الغداۃ ته سبا په موږ کې فصل رکاتین فی جانب المسجد حدیث الفاظ لګوري دغه کس دواره کات او کل په طرف د جمعات کې یو ګټ کې ثم دخل مع رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د الله د حبیب سره په موږ کې د دو رکعت سنت و نفس را داخل شو فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال چې الله حبيب سلام وګرځول قال يا فلان به اي صلاتين اعتدت ابي صلاتك وحدك ام بصلاتك معنا كم مزلدي اعتبارو تازان لجي ولاړو کوم سرا دیو جن علامہ شبیر احمد عثمان رحم الله په شرح کې وای وای ظاهر هو فی جانب المسجد دلان دی وای دارت کای علامن اجاز رکعات الفجر فی زاویه من زوای المسجد و یو ګټ کې دیو کې فل احوت والاجتناب منه احتیاط خبره سره په ګټ موټ کې به نه کې که خامخا شو کې نو کوم ځای کې وای کې بدای الصنائے زمونږ د فقہ معتبر کتاب ده دیوی په جمعات کې دن نا چې جمع ولاړې د سبا سنت ده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک نه ده تر چا مسلک نه هدایت عالم ذکر کړی تاسو هدایت څکل موږ د هدایت عالم مې دا خبره یاد لري لومبني جیل کې 152 نمبر صفحه ده سویمہ صفحہ ورم متن کی دا سے خبر رہا ومن انتہا الى الامام فی صلاة الفجر تا دے ہدائی متن دے شرح رسو دا وہو لم يصلی رکات الفجر ویسوک چراغ امام تا وغپ مزد سبا کے دے او ددو رکات دا سبا ندی کری نکو دے یریدو چی فوت بشید دنے او رکات او بل براگیر کی نو یصلی رکعت الفجر عند باب المسجد عند باب المسجد ثم يدخلوا نو هدای والوی والتقید بیدا بلدا عند باب المسجد يدل على الكراهه في المسجد و اذا تقید دی سره چې د باب المسجد سره دی ادا کی دا د دې دلیل چې په جمعات کې دنه مکروه دي ادا د فقه مسله ده چې کراهت مطلقاً ذکر شي نو مراد ته تحریمی وي مراد ته سوي مراد ته تحریمی وي دا مسله زموږ په دې ملک عام ده سنا دلته سبا موضوع ولاړی سب کې ورزره سو ولاړی یا ګټ کې ولاړی دا مسله ده وګوره دا هدايه عبارت ده 152 صفه هدایا یاد لرای یا بھائی دا مکروه دی باب ادراک الفریضه کې دا مسله ذکر کړی چې باب ادراک الفریضه دا یو عموم بلولا موږ د مولانا محمد حسن جان رحمت الله تعالی علیه سره به انتها بد به غنل چې جمع و ولاړ او چا به سنت وکړ اسخ رد به د دې مسلې کولو ادا دا غی قولم دی چې دا حدیث سره دا مرفوع دی موقوف نه دی لکه تاسو د امام نووی د امام ترمذی او د شبیر احمد عثماني رحم الله قول واردو چې دا حدیث مرفوع بل نور حدیث پکې را د مسلم شریف حدیث خدای نو غته وي موږ دا له کولو کدا بل له کولو شاه صاحب ملکلی دا ګور را مې دا راواله وي حرف شزی کی شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي نو مساله کې عام خلق واقع دي ادا ہے دا ترمذی شریف باندې دا غي شرح دا دي تعرف شزی وای هدي پساتن مې صفحه کې وای دلته مونږه سره دینه باندې کو اځم دا ټول باب د غم کې دي په لګورې دا مسله چې د مخې له شي کنه ځکه پدې کې عامه ابتلا دا شاہ صاحب دا وای چې د سبا سنت مبارکی د علماو اختلاف ده بعض احناف وای ک جمع ولاړمین او دادیو کی بشرط وجدان رکھای چې او رکات راګیرو لشي و اداؤهما خارج المسجد کم دی کی وای جمعات نه ببار وی ادا د دې وسوی خارج المسجد وای او مالکیه دا وای بار د جمعات نه به کای خو په دې شرط چې د دواړو رکعاتونو د مندوسی وی نه دغه وی امید وی ورشا سے بوئی فل حاصل ان اداءهما داخل المسجد ليس اصل مذهبنا سپوږی په خبره باندې جمعات کې دنه چې جمع ولاړه د دا زمون اصل مذهب د احناف نه دی تاسو شری دا د احناف مسلک نه دی والحاصل ان اداءهما داخل المسجد ليس اصل مذهبنا نو دا غره اصل مذهب نه د دې په لور دي کې آثار د صحابه او غن راغلي اے خدا خبره یاد لری کله چې مرفوع حدیث وي نو بیا د صحابي قول حجت نه ده مولا تقی عثماني صاحبم دې په لور په درسی ترمیزی کې د جواز طرف لاړ دی خود بخاری په شرح کې دین رجوع کړي رستوی چې تحقیق کړي کنه نو اصل د مسلې تحقیق دا ده چې دا نور ایموي په جمع کې شامل شه امام صاحب او احناف او مالکیه وای خارج المسجد به کې دغه عمر فرق دی کې او رکعات را ګیرو لشي کې او رکعات شي بلدار دي په چې خارج المسجد دا څه دی چې د جمع سره مقابله را نه لاله دا نور وای چې فلا صلات الا المکتوبه عام ده داخل المسجد او خارج المسجد هدا یې ویل حکم د جمعه ته پوره ده حکم د څه پوره ده نو دا د دې مسلې اصل حقیقت او څومره فتاوی د لیکلي چې دا مسلک د امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نه دی او دی بارکه روایت راغلی دی نو دی مسئلہ کی لگی احتیاط پکار دی دل تجمع ولا نه اجم سرا خواکه وسره خلق سنت کې چې خامخه سنت کې نو بار مثال په تور باندې مکمانه ودریږي یا نن لس غړې نو دغه شان مس پکار دی دا له مساله ده زموږ مساله په داخل المسجد او خارج المسجد کې ده پوه شئ په خبره باندې داخل المسجد ټول خلق کوي ادا مذهب د امام ابو حنیفه رحم الله نه دي او د دې حدیث مخالفت مرضی ګوره امام طبرانی یو حدیث ذکر کړي چې نبی رسول الله یو سړی وکړو اقامت شروع شو د سبا د سنت کول نداوګه ولو خذولا وی الله کان هاذا قبل هاذا دا د دین مخکول نه کول چې اقامت سره د شروع کول علامه عراقی چې د اسماء الرجال او د دې فن امام دی وای اسناده جیدن امام ہے سمیم و رجاله موثوقون دارنگی او حدیث کی دا سے الفاظ راغلی دا حدیثم سندن ثابت تے صحابی و امام مسکول و دی کی موزن اقامت شورو کو نبی علیہ السلام دا سے راخ کم و یتسلی صبح اربان قولی تد سبا مسکے سلور رکا تا کیسا افلا سولات الا المکتوبا یا خو نفی صحت تا دا یا کمال تا دا نشتا دے مز یعنی دا سر صحت نشتا یا لا فلا سولات کمالا کاملا بیا ببو المز نکے نو سنت د فجر بیا بسکه دا بفریجه او دا ګور خارج المسجد دی فیض الباری کیم شاه صاحب وای دا خدای حرف شزی فیض الباری دی بخاری شرح دا وی هاغه صلاتهما خارج المسجد بشرط ادراک رکعت هو المذهب دا دو رکعت کول خود جمعات نه بار پدی شرط یو رکعت راګه دغه د امام سه مسلک ته لکاوی کما فی الجامع الصغیر والبدائع بدائع سنای زموږ د فقہ معتبر کتاب ده او اختاره صاحب الهدايه هدايه الفاظ موارد الکنا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم وی نبی کریم علیہ الصلاة والسلام فرمائے لی دی نبی کریم علیہ الصلاة والسلام فرمائے لی دی از استازنت امرات احدکم کلچی جازت غواری بی بی دی اوستاسو الالمسجد مسجد تا خاون لوی ارزب دی جمع مجلزم فلا يمنعها نديدي مني كينا ديدي دا مني كينا متفق عليه دا فلا يمنعها يا لا نافيه دا يا فلا يمنعها لا ناهيه دا نو يا جزمن دي يا پروفيسر دي ندی منی کئی دی لرا او دی حدیث کی دام وی چی دا خز وطل محتاج دی اجازت دا خاونتا نگر دا زنانو جماعت تا جمع تراتلل فی نفسی جائز دی خودی که ممانعت ده نور و جوحاتو ده وجن راغلی چه او زان خوشبوی داره کرده او زان جمعات لخیسته کرده اپا دی که دی چه اختلاف نیشه کور که موزی سره بهتر ده جمعات لغو بدا دا ثواب پا نیت رازی کنا نو دا دی غزال لمز دا جمع نی اجر سره دا جزانم کڑی و اجر پسکی ری اجر پا کور کی ری دیو جنه دا اللہ حبیب فرمایلی غورا مز دا زنانا آغا دا دی پا کور کی ری او عائشی بی بی رضی اللہ عنہ روایت براشی ایو دی زنانو چې شکارو کو کنه وی که پیغمبر لیدلې و نو دای به منا کړې و دا خو د خپل زمانه خبره کوي هېدا کمی زمانه خبره کوي نو دان نه کلی دلې و نن خود دی پر وګوره بعض زیونو کې زنانه چې راضی حرمین شریفین یو لوی فتنه یلته پیلا وکړي نه پرده کوي او په یو زینت لباس کې راضی خوشبوې لګولې وي نو دا خود اچا په نزبانه سن دي دي اچا په نزبانه دا جایز نه دي متفقن علیه وعن زینب امرات عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنها قالت دا فرمائی وی منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیو اذا شہدت احدا کننا المسجد کلچ را دولری دہا زیری دو یو پتاسو کی جماعتا فلا تمست ویبا نداد خوشبین مسکی او دا دی بغیر د خوشبوی نه روزی دا مساله د کومې زنانه چې دا شو خوشبویو لګول چې دا غي بوی په پردو شړو لګي دو نو دا الله حبیب وی فیا قزا وکزا یعنی زانیه دا بدکار ده او دا حدیث دی صحیح وی کومې زنانه چې ځان خوشبویدار کو د جمعه د پاره نو د دې مز نه قبلېږي چې لاړ شي او داسې غسل وکړي لکه د جنابت غسل غسلی جنابتو کی رواه مسلم وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایما امرات کم یوی خزی اصحابت بخورا چدی حاصل کل خوشبوئی دا بخور د سحور او د فطور پشان دے دی دے کی تی خوشبوی مراد دا فلا تشهد معنا العشاء الاخره نو ندی حاضری کی زمون سر ماس خوتن مستاب رواه مسلم الف